Ilahi las tulil Allahu salli wa sallim wa si ahla wala akwa ala naril jahimi fahab li tawbata من القدوس سر لا إله ثم دانا فتذلل